إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول وادا لغستي الورك إذا عد إسلامي الفرقان قضب ذي سنة وحا كمذا إذا ماذا حركة مجاهدين تال شباب إيا حالي هول قلقف ليقو لذا بناندر إيا الشبال ذهو سي سركال كتر سندولد دا فدرالكا إيا القد لي مغالا ذا مقدشو أسكري كمذا كويداتك كتعدي بنجري حابسيك قدك جلعو إيا مغالا ذا مقدشو هيا شاقي إنا إذا يعضي دولدي أو كتر سنة دقا لعلس هيا ساعدية لسوارد أفايكاد عيقابك كمذا قولك ستي هيا دعالولك سوماليك البادية كجرة gumaysiga dawladda xabashida Ethiopia in ka badan 300 oo digaag ah ayaa kulayl dartiis ugu dhintay magaalada Goday oo ka tirsan gobolka Shabeellaha ku hoos jira gumaysiga xabashida munaasabad gabagabo oo ahayd multaqa tacliimi ah oo ay ka faa'iideysteen qaybaha bulshada degmada Jamaame ayaa ka dhacday gudaha magaaladaas walaayada Islaamiga ee Shabeellaha Hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay dawladda federaalka فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا كسود وذا وركي ودمسترن ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka dhana ciidamada shisheeye ee dawladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobolka Banaadir iyo sidoo kale Shabeellaha Hoose hadii aan ku horeyno dhanka gobolka Banaadir rakka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax ku weeraray bar control ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan dawladda federaalka ciidamadan qarax lala eegtay ayaa ku sugnaa degmada Kaxda dhanka Shabeellaha Hoosena ciidamada ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toos ah ku qaaday xaraa ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ay ka sameysteen degmada Janaale sarkaal ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Sakariya Umar wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa ku waramaya in sargaal ka tirsan ciidamada dawladda federaalka gaar ahaan kuwa gorgor ee Turkiga soo toobartay lagu dilay gudaha caasimada dilka sargaalkan ka tirsan ciidanka gorgor ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay ex control afgooye ee magaalada Muqdisho ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ayaa sargaalkan kala degay gaari uu saarnaa iyagoona isla daqiiqada kadib isla goobta ku toogtay wuxuu madaxii hubka iyo rasaasta ee guutada 17aad ee ciidanka gorgor ee Turkiga tababartay sargaalkan la dilay oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Muxiyiddin Aadan ayaa waxa uu ahaa laba xidigle ka tirsan ciidanka gorgor ehelada sargaalka ayaa sheegay in saddex xabadood lagu dhuftay Cabdiqaadir iyadoona ay baxsadeen ciidankii dilka geystay sargaalkan ayaa waxa uu ku jiray saraakiil maalmo ka hor Xasan Sheekh madaxweynaha dawladda federaalka ku dalacsiyay degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug ilaa iyo haddana lama ogo sababta rasmiga ah ee ka dambeysa dilkiisa tani ayaanan ahayn mid ku cusub ciidamada dawladda federaalka oo waxay marar badan dhaxdooda iska dileen saraakiil iyo askar badan iyagoo isku haysta manaafic dunyo iyo waxyaabo aanan micno lahayn askari kamida kuwii dadka ku tacdiibin jiray xabsiga godka jilacu ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay dayacday dawladdii oo ka tirsanaa Cabdiraxmaan Badar ayaa ka waramaya askari ka tirsan ciidamada dawladda federaalka isla markaana kamida askarta dadka ku tacdiibisa xabsiga godka jilacu ayaa waxaa la soo diristay xaalad caafimaad oo xagga nolosha iyadoo dhanka kala dhimirka beelaya mararka qaar askarigan oo lagu magacaabo Cabdi Faarax ayaa wuxuu la xanuunsan yahay cudurka TB shada tan iyo 2018kii isagoo dayacad kala kulmay dawladdii uu shaqeynayay qoyskiisana ay kala irdhoobeen muddo dheer waxaana soo wajahday xaalad xumaad u daran mar uu warbaahinta la hadlay askarigan ayaa wuxuu sheegay hawlaha shaqo ee uu soo qabtay dawladda hadda dayacday nala sugid wax ka badan oo ahayn maqab jirin waxaan ka shaqeeyay warqadeejo waxaan ka shaqeeyay قد كجلعو وحا كسو شغيي ميلا بدنا كسو شغيادي هفكي وحا قاضي نلي لا مهد كرو أنا مهد قرسيها ولاي وعاص كدنيس وليهات كياني كياني مهي ساها مهاي الكراني وحو كدن بيي نقول لك الوريقاي بوليس لو وريقاي بوليس وريقاي وخا مهد كرو كو ياسين قني هاويني وكو أقنو لا أسكري قنايا وحي دان كيدا كوران تي حالة ديسا ويل كان انتا سوصان ولا جوغا إلا قرحي أوتاك دعاي إلا هديرونا لنولي هاي وانا حانوسيني هاي حالة ديسا دمي دان ما انت أركيسين واي أنا وقف عن كريات جوكتو ودبت جوكتو عن عرقنين ودد كيسا هين وحا كميدا هاي لباويل أو تيميد أو يرهن كو هوايا عنا هاي هوايا دينا دشي لباد ويل ميد بوليسان هون يرهن وما نصو اللابنين oo iska fiican aad oo raystay jiradaas oo ka raystay tan waa tii labaad lambarna kama hayno meel ay degan yiin ma naqaan anagu u raadino sidii uu iskaga joogo muslimku gacan u seenaya oo u jeedin markii ay daawacmaan ciidamada dawladda federaalka waxba ma daaman quriga ciladoobay oo la farsameen wayay oo meelaha la iskaga tuuro sida ay marar badan warbaahinta ka sheegeen askari iyo saraakiil la dayacay dagaalo culus ayaa saacadii la soo dhaafay ka dhacay qayb ka mid ah gobolka City ee dhaca dhulka Soomaali Galbeed ee ku hoos jira gumeysiga dawladda Xabashida Ethiopia faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Amin dagaaladan ayaa waxay u dhaxeeyeen maleeshiyaadka maamulka Mustafa Cagjar iyo kuwa maamulka Canfarta dagaalkan ayaa waxa uu yimid kadib markii ay weerar ku qaadeen ciidanka oo maamulka Xabashida Ethiopia ka dhistay magaalada Jigjiga kuwaasi oo weeraray ilaa iyo dhowr saldhig oo ay maleeshiyaadka canfarta ku lahaayeen aagga deegaanka Garba Ciise ee dhaca galbeedka gobolka City waxay maleeshiyaadka Mustafa Cagjar la wareegeen gacan ku haynta dhowr saldhig oo ay ku sugnayeen maleeshiyaadka kale ee canfarta waxaana halkaas lagu dilay ilaa iyo saddex sarkaal oo ku jiro sarkaal magaciisa lagu soo koobay Anaraal dhankooda maleeshiyaadka maamulka Mustafa Cagjar ayaa la soo warinayaa in laga dilay sarkaal darajadiisu tahay Cornel kaas oo lagu magacaabi jiray Cabdikariim gobolka City gaar ahaan galbeedkiisa waxaa sidan oo kale marar badan u martigeliyay dagaalo lagu hoobtay waxaana gobolkan ka tirsan dhulka Soomaali Galbeed qaybo ka mid ah marar badan ku soo noqnoqday dagaalo noocan oo kale ah in ka badan 300 oo digaag ah ayaa kulayl dartiis ugu dhintay magaalada Goday oo ka tirsan gobolka Shabeelle ee ku jira gumeysiga Xabashida Maxamed Ciise ayaa ka waramaya magaalada Goday ee gobolka Shabeelle oo ah dhul Soomaaliyeed ay Xabashida Itoobiya heysato ayaa waxaa laga soo sheegayaa in cimilada aad u kululaatay 300 oo digaag ah ayaa laga soo warinayaa in cimilada awgeed ay ugu dhimatay magaalada Goday waxaa sidaas sheegay ganacsada ku dhaqda digaag halkaas isagoona rajo xumo ka muujiyay inay wax ka qabtaan arintani maamulka magaalada ka jira ee ka hoos shaqeeya maamulka Xabashida mid ka mid ah ganacsatada digaaga ayaa ka waramaya saameynta ay ku yeelatay digaaga kulaylka anaga hadda 2 sano iyo barba waan jirnaa iskaashatadan inta aad kalaamid kala duwan iyo waqtiyo badan baan soo marnay laakiin weli sidan oo kale maanan arag marka waxaan isleenahay wax cusub ma Godayda inta caamiladeedu way is bedelaysay labada sanaba laakiin hal mar loo filanka uu dhacay iyo digaag hadda shalay waa ilaa 350 xabo ayaa maxay ahaydii guud ahaan hadda ma aragtay arintaas ay ku dhacday qaar ba hadda si sirsan oo weli aan la tacaalayna dhaqaatiirtii la tacaalayaan oo saameynti de magalnaysa ay kaga hadhay wax wallahi kulli waan xiriirnay xafiiska xoolaha ee maamulka magaalada Goday waxaa saun muhiim ah imaanshiya halkan Xabashida Ethiopia ayaa Soomaaliya ka heysata dhul ballaaran dadka ku dhaqanna ma helaan adeegyo caafimaad iyo wixii la mid ah munaasabad gabagabo u ahayd multaqo tacliimi ah oo ay ka faa'iideysteen qaybaha bulshada degmada Jamaame ayaa ka dhacday gudaha magaaladaas warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Maxamed Sheekh Cali xafladan oo gabagabo u ahayd multaqo tacliimi ah oo loo qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo marti sharaf kale multaqaha ayaa waxaa si heer sare ah u soo agaasimay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada Jubada Hoose waxaana multaqaha loo qabtay salaadiinta nabadoonada ganacsatada iyo baaxada waxbarashada ee degmada Jamaame ugu horeen waxaa multaqaha ka hadlay mucallin Khalid oo ka mid ah mucallimiinta bixinaysay duruusta isagoona ka warbixiyay waxyaabaha loo qabtay multaqahan walaalayaal multaqahan hadda maanta u fadhina khitaamkiisa iyo xafladda sidatan loo qurxiyay jazaakumullahu khayran waxaa markii ugu horeysay multaqahan uu ka soo bilaawday wilaayada Gado ayaa lagu soo qabtay markii ugu horeysay ayaa lagu qabtay walaalada gado kadibna wuxuu ka dhacay banaadir hiiraan bay maanta waxaan joognaa walaalada jubada hoos insha Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka bareynaa inuu inaga aqbalo acmaashaas wadaagsan walaalayaal inta kadib murtaqaha maxaa loo qabtay murtaqahan walaalayaal wuxuu ku soo aadaya ama wuxuu ku soo aaday xilli Allah subhanahu wa ta'ala uu ina waafajiyay bishii Ramadaan inaan soo soono ciidina inaan si wanaagsan oo amni nabad ku jirtaa ku ciidaysanay si qurux badanna u ciidno wuxuu ku soo aaday xilli walaalayaal ay la tiwaali cusub wuxuu ku soo aaday xilli xeer jamaama aad iyo aad u faraxsan yihiin jazaakumullahu khayran sidoo kale waxa isagna dhankiisa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Sultan Maxamed Cabdi Duub oo ka mid ah salaadintii ka faa'iideystay multaqaha waxa isagana ka warbixiyay duruustii ay qaateen awalan hawgo horeeyo oo halka ku qaadanay xuduurul madaris al ajnabiyah in macnaha la haadiro ama wax laga barto ama caruur loo diro meelaha ka baxsan islaamka ama walaayooyinka islaamka in macnaha qofkii ilmiisu uu kala cararo oo yiraahdo qaxootiga waxay ka soo baranayaan ama Kenya oo dirsanaya ama Ethiopia oo dirsanaya ama meelo islaamka ka baxsan oo dirsanaya marka khatarta ay leedahay ilmaha halka wax ku soo barta maxaa la soo baraya maxaysan faa'iidayaan waa mid ka kulli aad arkaysaan qoloyinka maanta noola keenay ama baarlamaanka isku sheegayo ama madaxweynayaasha ah waxyaalaha maanta ay khatarta ay ku galeen waxay ku dhaceen waxay tahay oo islaamkii oga ridoobeen waxa la soo baray tacliintooda waxaan dhahayn midda labaad oo halka ku qaadana waxay tahay ahamiyadda luqadda carabiga dadka muslimiinta inay ahamiyad siiyaan luqadda carabiga inay bartaan maadaama ay yihiin dad muslimiin ah qaar ka mid ah salaadintii ka faa'iideystay multaqaha ayaa u warramay warbaahinta islaamiga waxayna ka hadleen shucuurtooda iyo sida ay u arkaan multaqahan walaan ilaahay ayaa mahad iska leh mahadaas waan la soo koobi karin anigoo magacayga Sultan Cabdisalaan waxaan ka soo qayb galnay nalo qabtay durar oo maalin socotay oo multaqatu tarbiyatu wa taaliim ahayd taas oo aan ka faa'iidnay waxyaalo badan insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa anagana kuwi qaatay inuu Ilaahay naga dhigo qodobada lagu soo qaatay horta ciwaanka suxu ahaa multaqa taaliimiyya limaktab tarbiyatu taaliim marka waxa kamid ah ahdaaftiisa inuu istaago dadka muslimiinta ee reer jamaame kor loo qaado qofka muslimka inuu aziz iyo maartay uu yahay qof karaba in la xusuusiyo khatarta ay leedahay maartay hay'adaha gaalada marka waa runtii waa multaqa aad iyo aad u faa'iido badan wax badan waa laga faa'iiday si guud bulshada si gaarna maartay dadkii loo qabtay marka multaqahani khayr iyo wanaag buu ahaa guul buu ku dhamaaday ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubada dhexe sheekh axmed abu yunus isagoona la dardaarmay dadkii ka faa'iideystay multaqahan waxaa la idiin ka rabaa inaad gaarsiidaan ummad naga dambeyso waajib baa idiin saaran hujub baa idiinku oogay wixii idiin gaarsiiyay waxaa la idiin ka rabaa inaad gaarsiidaan dadka naga dambeeyo waxaa kale oo mahadcelinaynaa gaar ahaan maktabu tarbiya wa tacliim oo barnaamijkan qaaliga ah ay ka soo fakareen waajibkii saarnaayna ay gudanaayeen waxaan leenahay jazaakumullahu khayran haddii ay tahay heer harako haddii ay tahay heer walaayaba waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waajibkii waad gudateen hor usii wada waxaan la hilmaamaynaa bahdii alaamka ayagana guud ahaan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran shaqada si aad u qabanaysaan iyo waajibkii aad u taagnaydanba waxaan leenahay waa gudateen jazaakumullahu khayran multaqaan ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulka islaamiga ah ee gobolka jubada hoose muddooyin kala soo dhaafay si kordhiyay sidii uu sare u qaadi lahaa wacyiga iyo aqoonta bulshada warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga al-furqaan walaalada islaamiga shabeelada hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo gastay dowladda federaalka mahad cubayd ayaa faahfaahinaya askarigan oo ka yimid magaalada Barawe ayaa ahaa darawal iyo staff la shaqeynayay maamulka degmada ee ka mid ah dowladda federaalka waxaana soo bandhigtay oo isku soo dhiibay walaalada islaamiga ah ee shabeelada hoose waxaa lagu magacaabaa Xasan Cabdullaahi Daahir wuxuuna ka tirsanaa maamulkaasi muddo 3 bilood ah waa kan isagoo faahfaahinaya shaqada uu qaban jiray magacaygu waa Xasan Cabdullaahi Daahir aan ka imaaday magaalada Barawe aanay imaaday Coimbra shaqada ka qabanayay gudoomiyaha dhulalka yarada ayaa la shaqeynayay marka jaad u soo degaa marka staff noo ahaay marna baawr noo waday marka shaqadaas ayaa qabanayay, shaqadaasna waxaa qabanayay 3 bilood. Waa tahay siday kugu suura gashay marka inaad ka soo tagto, maxaasa kugu kalifay inaad ka soo tagto maadaama adigu si iska ah waagi hore aad ugu biirtay? Waagaas dhalinyarnimo iyo caruurnimo ay qaaday, hadda laakiin meel oo kitaabka Ilaahay lagu dhaqmay, kitaabkiisa inaan ku dhaqmo, diinta sharciga islaamka aan umaaday. Markan wuxuu ka hadlayaa dhaqamadii uu ku arkay ciidanka dowladda federaalka intii uu la joogay. Ciidanka horta sidoodaba salaad la'aanta waa jirtaa, diinna iyo dhaqanna ma haystaan, dadkana waa dhacaan. Hadda ayaga dhexdooda ayaa dagaal ka bilaabmay, mukhaadiraadka la isku dagaalaa, khilaafka mukhaadiraadka ka yimaada. Labada ciidan, kuwana waa Goofur Galbeed, kuwana magacaysa waa kuwa kale oo ridada ah. Marka dagaalka waxaa ka bilaabmaa mukhaadiraadka. Ugu dambeyntii wuxuu baaq u diray askarta dowladda federaalka ee weli ku harsan safka shisheeyaha. Wallaahi fariinta hore waaye, wadada saxdana laiska maro, Ilaahay iska toobad keeno, kitaabka Ilaahay sharciga islaamka laiskaga dhaqmo. Marar kala duwan ayuu layidii islaamiga ah ee shabeellada hoose soo bandhigtay askar ayadii isku soo dhiibay oo isaga soo baxay dowladda federaalka. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal, xilliga waa naga intaa.